Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 10. Браты, жаданне сэрца майго ды гарачае маленне да Бога за іх дзеля збаўлення. Сведчу я ім, што рупяцца яны пра Бога, але не па розуму, бо не разумеючы справядлівасць Божую і спрабуючы ўстанавіць сваю справядлівасць, яны не пакарыліся справядлівасці Божай. Бо завяршэнне закону Христос для апраўдання кожнага, хто верыць. Майсей вось піша аб справядлівасці, якая з закону. Чалавек, які выканае яго, будзе жыць ім. А справядлівасць з веры так кажа: не кажы ў сэрцы тваім, хто ўзыдзе ў неба, гэта значыць Хрыста звесці, або хто спусціцца ў бездань, гэта значыць Хрыста вывесці з мёртвых. Але што яна кажа? Блізка да цябе слова, у вуснах тваіх ды ў сэрцы тваім, гэта значыць слова веры, якое абвяшчаем. Бо калі вуснамі тваімі вызнаеш Ісус Господ, і ў сэрцы тваім уверыш, што Бог яго ўваскрасіў з мёртвых, будзеш збаўлены. Бо сэрцам верыцца дзеля справядлівасці, а вызнанне вуснамі дзеля збаўлення. Пісання ж кажа: усякі, хто верыць у яго, не будзе асаромлены. Няма таму розніцы між юдэем і грэкам. Адзін бо Господ усіх, багаты для ўсіх, хто яго прызывае. Бо кожны, хто прызывае імя Господа, будзе збаўлены. Як жа могуць прызываць таго, у каго не паверылі? Або як паверыць у таго, пра якога не чулі? Але як жа пачуць без прапаведніка? І як жа прапаведаваць, калі не пасылаюць? Як напісана: як прыгожыя ногі тых, якія нясуць добрую вестку супакою, да правесцяць добрае. Але не ўсе паслухаліся Евангелля. Ісая вось кажа: «Господзе, хто паверыў пачутаму ад нас? Таму вера ад слухання, а слуханне праз слова Хрыстовае». Дык кажу, ці яны не пачулі? Але ж наадварот, па ўсёй зямлі загучаў голас іх і слова іх аж на краі свету. Зноў пытаю, ці ж Ізраэль не зразумеў? Першы Майсей кажа: «Я прывяду вас да руплівасці праз ненарод, праз народ неразумны вас паклічу да гневу». А Ісая адважыўся сказаць: «Мяне знайшлі тыя, што не шукалі мяне. Яўна аб'явіўся я тым, якія пра мяне не пыталіся». Да Ізраэля ж так кажа: «Увесь дзень працягваў я рукі мае да народа бязвернага і упорыстага».